dafa tak dafa daf ko raxas te dindinako complètement ba mu jeex bu boba lolu nak manam te sang ci muy sangu farata mu deñala lolu bu boba nek lo xamantene manam lu yak ca ngaayal farata la lolu motax mu nek rek lo xamantene dañ ko sop ci ngiru imam malik rahimahullah niki nonu lolu mom motax mu nek lo xamantene manam dañ ko sop mu nek sunna bo xamantene manam sunna la buñu gis ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam da ko don def ba tax mu nek sunna ci mbolam ngir yi comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxe won bu boba tamit bok na ci li nga xamantene gis nañ ni sunna la manam moy mu raxas li nga xam manam kon lepp lo xamantene sobe la ak tak tak bu nek ci yaramam mu dal di koy dindi manam niki nonu jital gi nga xamne mom la wara jital peyam nak lolu dafa nek lo xamantene tamit sunna la ci mbolam ngir yi bok na ci li nga xamantene tamit sunna la manam mom moy mu bo xamantene nak borom xam xam yi rahmatullah alayhim yaxal nañ ko rawati na nak bi pa ci ngiru ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim ak hanafiyye ak hanabila rahmatullah alayhim manam shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim ñom ñoko gëna yaxal manam mom moy raxas loxo bi manam jëk raxas manam jël loxo bi door ko ci suuf wala raxase ko ak lu demé nek ay saabu ak yu demé nek nonu bok ndax lan ndax hadith bi nga xamantene mom lañu ne boba day gëna dëgeural li nga xamantene mom moy wax joju nonu manam mom moy ndax ya maymuna radiyallahu ta'ala anha dafa wax na thumma daraba yadahu bil ardi aw al ha'id marratayn aw thalatha manam thumma top yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa door loxom manam dafa door loxom manam ci souf ci wala bok ci peg gi manam kon bu boba manam mu raxas ko ñett yoon comme ni nga xamne nonu lañ ko waxe won ni lool mom moy li gëna sax ndax al amash rahimahullahu ta'ala mom mo ci sikki sak won te mu jëntelu dundam insha allah ta'ala comme ni ko al imam al hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala waxe mom moy daf ci delu ci wat manam bok na ci li nga xamantene tabit sop nañ ko kon ci li nga ci njaap mom moy galax ndiko ak serax ndiko ci sangu farata bok na ci li nga xamantene sopp nañ ko ci sangu farata mom moy galaxndiko ak serandiko waye waxon nañ la wute gi nga xamantene mom la ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wute won jarul ñu ci delu ci wat ndax hanafiyye ak hanabila rahmatullahi alayhim manam galaxndiko ak serandiko firu borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ ci am ay mazhab yu bari bok na ci manam mazhab bi nga xamantene mom moy mazhab bu ñëkk bi mom moy mazhab hanabila rahimahumullahu ta'ala wala bu mom ñom dañu ne galax ndik manam galax ndiko ak sarax ndiko manam ñom farata la manam galax ndiko ak sarax ndiko ak firu farata la ci ñapp ak ci sangal farata loolu mom moy mazhab bu jekk bi ñaarelu mazhab bi moy mazhab zahiri rahmatullahi alayhim niki non la nekk mazhab imam abu thawr rahimahullah manam ñom dañu wax ak dañu wax ne galax ndiko manam mom manam galax ndiko koku sunna la ci ñapp niki nonu sarax ndiko ak firu yoy nak farata lañu ci ñapp waye buñu manam kon ye sunna lañ ci ñapp ak ci cangay farata waye yi farata lañ ci farata waye serax diko ak firu ñom ñoy farata kon ñom ay farata lañ amma li nga xamanteni mom moy mazhabu hanafiyye rahmatullah alayhim ñom dañu japp ne galax diko ak serax diko ak firu farata lañ ci ñapp niki no manam astaghfirullah sunna lañ ci ñapp waye farata lañ ci cangayal farata waye li nga xamanteni mom mo ci nekkon ci ay dalil walillahi alhamdulillahi minna waxon nañ la ko ci lu jitu manam ci hadith ya aisha radiyallahu ta'ala anha li nga xamanteni mom mo don melal cangayal farata yenente bi sallallahu alayhi wa sallam niki nonu manam legu mu daal di def benen mazhab bi te bob mom moy mazhab ñi nga xamne ño upp ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim so xole ci ñi nga xamanteni ñom ñoko jëfëndiko te mom moy mazhabu shafi'i ma'ar shamaliki ak shafi'i rahmatullahi alayhim ñom dañu wax ne galaxndiko ak serandiko ak firu yoy luñu sopp rek la ci ñapp niki nonu dañ ko sopp ci cangayal farata astaghfirullah sunna lañ ci cangayal farata ak ci ñapp comme ni nga xamantene non lañ la waxon sank ni la maliki rahmatullahi alayhim dañu tenkantal li nga xamantene mom moy sunna ak lo xamantene dañ ko sopp niki nonu manam kon boba lool mom moy li nga xamni mom mo aju ci galaxndiko ak serandiko ak firu mu dess li nga xamantene manam tamit sop nañ manam manam moy raxas gi manam njappal gi nga xamantene mom lañuy japp manam mu nekk japp ben ben lolou tamit borom xam xam yi rahmatullahi alayhim koku tamit dañ ci wute ba xam manam ndax ben ben mom moy li nga xamantene mom lañuy sop wala bok ñaar ñaar wax nañ li nga xamantene manam mom mo ci nekk manam ni hanafiyyi ak maliki rahmatullahi alayhim ñom dañuy wax ne dañuy japp ben ben ndax zahiru suñu hadith yi amma ni nga xamantene ñom ñoy shafi'iyyi ak hanabila rahmatullahi alayhim ñom dañuy wax ne dañuy japp ñet ñet ndax hadith ya aisha radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom tuddu na ñet ñet yi te lolu manam niki nonu amna manam amna yeneen hadith ko deugural ala kulli hal ndax ñet ñet lañu japp wala ben ben li nga xamantene nak par contre mom moy hadith yi nga xamne ñoy yi gëna deugër te mom moy hadith yi nga xamne ño nekk ci ñaari sahihi mbokk na ci suñu ñaari hadith yi nga xamantene ñom lañu jang ci suñu téré bu barkel bi yalna yalla fay borom ci barke yenente bi sallallahu alayhi wasallam manam gis nañ ni suñu te suñu hadith yi niki nonu yenen hadith yi nga xamne ño nekk ci ñaari sahihi ak yu upp ci nga xamne ño nekk ci sunan yi dañuy tektel da manam japp gi manam benn benn la deug la nak sax na ci ni def na yenente bi sallallahu alayhi wasallam def na ñet ñet waye dafa melni li nga xamantene mom moy li manam limu upp limu don saxo mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam mom moy benn benn kon boba lolou lañ wax manam mom moy kon dañ manam ala kulli hal lolou mom moy tekantal gi nga xamantene mom mo di nek te yi mom moy li nga xamantene mom mo tax borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wute ci ne ba xam dañuy sangu fa ba xam dañuy japp ñet ñet wala dañuy japp benn benn waaw nak ala kulli hal nit bepp bu mu ci def rek na xam ne top na ay borom xam xam rahmatullahi alayhim ño xamantene li nga xamantene mom lañu top moy sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam bok na ci li nga xamantene batay tamit fofu nonu borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wute nañ ko ci benn benn ci japp gogo ndax japp gi dañuy dem ba mu mat wala bok wala bok raxas tank yi mom dañ ko yobbu manam fi nga xamantene mom moy fu mu jufi fofu tamit borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ ci wute ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'i rahmatullahi alayhim dañ ci am ñaari position manam mu ñaari wax yo xamantene taxal nañ ko ci imam ash-shafi'i rahmahullah niki nonu yenen borom xam xam manam niki nonu yenen borom xam xam ngir bi mang ci na mu ngiru shafi'i rahmatullahi alayhim ñom dañu wuti ci seen biir manam kenn ku ci nek am lo tan way li nga xamantene mom lañu gëna deugëral ñom ci seen biir ngir te lool mom moy li nga xamantene mo nek ci téré yi nga xamne ñom ñoy téré yi segg mazhab shafi'i rahmatullahi alayhim yu dem nek téré imam an-nawawi rahmahullah manam ñom dañu deugural ne japp gi dañ ko wara yeggale ndax zahiru waxu ya aisha radiyallahu ta'ala anha ci suñu hadith bi nga xamantene mom lañu wessu won ndax daf ni wata wadaa tok dafa japp mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam wudu ahu jappam gi mi japp li salati ñeel julli su muxtasala tok nak mu daali sangu manam daali yeggale ca ngayol farata bi kon boba manam kon ñom dañ ni li nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam def mom moy lolu nonu te ñune ya aisha radiyallahu ta'ala anha dafa melni li nga xamantene manam non la ko netale mom moy kon li gëna sax amma yaay maymuna radiyallahu ta'ala anha riwayam bi manam kon li amana manam ben yon rek la ko yenente bi def sallallahu alayhi wa sallam motax ñom ñu daal saxal loolu ni kon jappam li lepp benn benn la amma ñi nga xamantene ñom ñoy ñi upp ci borom xam xam yi rahimahumullah ñom dañoo wax ni li nga xamantene mom moy li gën mom moy ne ñu yéxal japp li manam ñu mujjé raxas tanki manam moy ñu dem ba japp te ñom ñoy hanafiyye yi te ñu ak shafi ak malikiyye yi ak hanabilay kon muy hanafiyye yi ak hanabi ak hanaf ak malikiyye ak hanabilay rahmatullahi alayhim ñom dañoo wax ni li nga xamantene mom moy li gën manam mom moy nga daldi boy japp ben ben manam nga daldi dem ba ci bu fekkentene yex ci nga ci tanki nak nga daldi koy bayyi nonu ba nga xamantene sangu nga farata ba nopi nga doga nak daldi raxas tanki ñom ñu ne li nga xamantene mom mo koy tekkale moy hadith ya maymuna bi radiyallahu ta'ala anha amma li nga xamantene mom lañu tonto mom lañu tonto hadith ya aisha bi radiyallahu ta'ala anha mom moy dañoo wax ne li nga xamanteni mom moy li upp manam moy dafa tuddu njappli manam ndax li upp ci njappli tuddal nañ ko manam moy li nga xamantene dafa upp ci mi upp ci njappali lolu mom la def waye nak bokku na ci li nga xamne mom mokoy gëna deugëral mom moy riwaya bi nga xamantene mom moy bi Abu Muawiya te manam même riwaya bob mo nek ci sahih Imam Muslim comme niñ ko gissone ci isnad ya ndax Imam Muslim rahimahullah dafa waxone hadathana Yahya ibn Yahya timu at-Tamimi manam mun qala hadathana Abu Muawiya Abu Muawiya mo jele ci Hisham Hisham ibn Urwa mo jele ci bayam Urwa ibn Zubair mo jele ci tantam radiyallahu ta'ala anil jami' manam mo Aisha radiyallahu anha muy wax ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam budan sangu farata manam muy tuddu li nga xamantene mom lay def ba para dan summa qala sa'ira jasadihi top nak mu dal di raxas bolam manam yaram mu dal di raxas summa qala rijlihi top nak mu dal di raxas ñaari tanki lolu ñu ne day tektale ci anam gu leer kon bu fekente na dafa wax njapp li nga xamantene manam dafa wax ne sangu farata gi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alaihi wasallam don sangu farata daf ci dan japp walé ci biir njapp gi nga xamantene mom lay def ngir mëna julli bu boba lolu manam dafa wax lim ci djublu mom moy li upp ci ciiri njapp yi daf koy raxas kon boba mu tuddé ko njapp gi andak ne leral na ci riwaya bobu ne li nga xamantene mom lay raxas tanki bu mujju gi manam ni tanki mom daf koy mujjé ngir mën ko raxas niki nonu manam ni nga xamantene tamit ñom ñoy bok na ci li ñu gëna dëgeeralé wax jojo manam mom moy dañoo wax ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci suñu hadith ya maymuna bi radiyallahu ta'ala anha amna luy tekte la ne daf ko saxowon te mom moy lan te mom moy riwaya bi nga xamantene mom mo ñew ci musnad imam ahmad rahimahullah daf ni kana nabiy sallallahu alayhi wasallam idha qasala wada'tu lahu wudu' al-janaba bi wahda jah manam kon dafa wax ne yenen bi sallallahu alayhi wasallam dafa nekkon ko xamne li la daan def kon bu boba li nga xamantene te ñom ñaar ñepp ay soxna yenen bi lañu sallallahu alayhi wasallam yu daan sangok ndo ak mom farata sallallahu rabbi wa salamu alayhi niki nonu ñom ñaar ñepp dañu dund ak yenente bi sallallahu alayhi wa salam bay ngum ni mu genné aduna salawatu sallallahu alayhi wa salam kon lolu yep nak day tekkel ne manam kon ñi bi day firibe manam riwaya bi riwaya yaay maymuna bi radiyallahu anha manam hadith bob moy tek moy firi hadith ya aisha bi radiyallahu ta'ala anha rawatina ne yaay maymuna ta radiyallahu anha mum mo geuna defaye ci riwaya am bi ak rawatina ne yaay aisha radiyallahu ta'ala anha amna ci riwaya haditham bi luy tek tele ne manam ne dañuy raxas dañuy mujjé raxas tanki kon lolou mom moy li nga xamantene mom moy li geuna deugar insha Allah ta'ala way nak ci seen bir ñom manam limu ci nam moy hanafiyye ak malikiyye ak hanabilé rahmatullah alayhim ci seen bir ñom wuté nañu manam amna ak wuté gu ndaw go xamantene mom mo ci am ñi nga xamantene ñom ñoy xana bi lay rahmatullah alayhim ñom mujjé raxas tanki ñom dañ ko def sunna ci luñu doyal mamma ñi nga xamantene ñom ñoy xana bi lay naam rahmatullah alayhim amma ñi nga xamantene ñom ñoy maliki ak hanafi rahmatullah alayhim ñom boba dañu ut ay tekantal ñom dañu wax ne manam bo xolé sen tekantali danaka ben la manam moy bu fekente ne place bi ñuy sango bu fekente ne masalan ndox mi day dal day me xana ndox mi day dal di timim manam day dal di soteku masalan ndox mi day ñew ba ci tanki hatta xana bi lay sax amna ci ñoom rahmatullah ño xamantene comme ni xana fi ak maliki wax lañ wax rahmatullah al jami ñoom dañu wax ne su fekenteene ndox mi masalan day da di ñew de nit ki fi mi sango ndox mi day taati bay tawale ci tanki wala bok muy sango fo xamantene masalan fu am ban la wala muy sango fo xamne masalan suuf sa da bari wala muy sango fo xamantene masalan dafa am ay tilim yu fa ne ak yu demé nek non li nga xamantene mom moy li gën mom moy mu raxas tanki ci mu mujjé raxas tanki amma ñi nga xamantene nak bu fekenteene mom moy su amma fekenteene nak masalan dafa nek manam ko xamantene buy sangu farata da fay fimi sango farata amul yoy yeb manam amul tilim yoy bu boba nak li nga xamantene manam kon bu boba moy li geun mom moy mu raxasale tanki lata manam mu raxasale tanki ci bir sangay farata gi voilà manam kon mu raxasale tanki bu fekenteene day japp kon lool manam mu daal bañu mujjé li nga xamantene mom moy njaap bi kon bu boba ñom lool mom moy li nga xamantene mom lañu gëna dëgeural ci seen ngir rahmatullah alayhim amana nak amna neneen benen position bo xamantene borom xonxon yi rahmatullah am dañ koy faral di jël mom moy bu boba dañuy raxas manam buy japp da ngay raxas tanki da ngay raxasaare tanki niki nonu so deme tamit buy mujjé itam nga raxasaat tanki waye lolu bok na ci li nga xamantene mom moy soril mana bobu mom moy le fait que nit ki su fekente manam ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam xamna ni sa la dan sango sa lu wara tollu 2 litres 50 la japp wala 2 litres 50 2 litres 60 japp 2 litres 75 xolal su fekente lolu lay sango farata bu ci raxase tanki ya bu ko ci raxasaat ci bir sangay farata gi ba pare daldi jël ndox ñett yoon soti ko ci bop bi duggal ko ci bir karaw gi ak yu deme nek non manam li nga xamantene mom lañ la wax yépp ni non lay sango farata bu ko ci bëgge bol manam bëgg ci a bol raxasse tanki ñaar yoon lool day nek manam bo xamantene manam bu sori la kon lool manam li moy li nga xamantene insha Allah taala mom moy li gëna dëgër kon manam mom moy tanki dañuy bayyi bay jéxal raxas ko ci bir lolu tamit mu dadi am ay tekantal yo xamantene amna ci manam ndax bo massa bop bi dañ koy massa ndax massa bop manam ndax sangay farata gi dañuy massa bop bi ci buñuy sangu farata wala bok wala det bu boba borom xam xam rahmatullahi alayhim ñu dem nek manam li ci bari ci ñom rahmatullahi wala bok jumhur ñom dañuy raxat dañuy massa wala bop bi manam comme ni nga xamne non la nekk ci mazhabu hanafi yi comme ni imam badruddin al-ayni rahmuhullahi waxe toxale ko ci imam as-sarakhsi muta indi ko ci al-mabsut rahmuhullahi ta'ala ci wax ni manam ni imam abu hanifa an-nu'man rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a dafa wax ne manam ne dañuy massa bop bi niki nonu tamen di buñu sangu farata ndax lan ndax yaay aisha radiyallahu ta'ala na dafa wax ne tawatawadda awdu'uhu lis-salah da fay japp yenenbi sallallahu alayhi wasallam day japp bi nga xamantene moy jappal julli gi kon bu boba imagine ñu ne nañ xol bu fekente ne fiñu jul fiñu jappo amul yoy yep buy japp ni mi def mom mu amul fiñuy sango farata amul dara lo xamantene ragal nañ ko ci mu tak ci tanki boba day japp bu normal te bu boba faaw mu masawale bop bi doga nak jël nak ndox mi doko soti nak ci bop bi ñett yoon comme ni nga xamantene non la wax dan ginnaw gi thumma yukhallilu bi yadayhi sha'rahu hatta idha dhanna annahu qad arwa basharata afada alayhi al-ma'a thalath marrat niki nonu ta manam kon bu boba boy da fay xal li nga xamantene mom moy bop bi moy karaw bop bi après nak mu dal nak duggal nak li nga xamantene mom moy ndox mu dal ci sort ci ndox mi ñett yoon ci bop bi lolou manam leegi nak mu doga raxas li nga xamantene mom comme nim ko waxe thumma ghasala sa'ira jasadi top mu raxas li nga xamantene mom moy li dess ci yaramam kon bu boba lolou mom moy li nga xamantene mom lañu wara def am ma ñi nga xamantene ñom ñoy ñom ñoy maliki rahmatullahi alayhim ñom manam niki non lool mom moy shafi'i rahmatullahi alayhim liñ wax manam dañuy massa bop bi niki non manam li nga xamantene tamit mom la manam mom moy hanabilay rahmatullahi alayhim tamit lool mom moy li gëna fën ci seen ngir rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'a amma maliki rahimahumullah li nga xamantene mom moy tekantal gi am ci seen ngir manam ci zahiru ngir gi mom moy ne duñu massa bop bi ndax massa bop bi bari wul njariñ amul njariñ manam dañuy raxas rek dañuy comme ni nga xamne non la nekké ci zahir hadith yaay maymuna bi radiyallahu anha nda dafa wax ne dafa raxas loxo dafa raxas manam tamad mada galax diko na wax tan shaqa dadi sarandeko muna wa qasala wajhuhu dafa raxas kharkanam wa zira'ihi niki non khasaba mi manam loxo mi ba ci nde cionti daf ko raxas tamit manam muné nak summa afada ala ra'sihi al-ma'a top nak mu dadi bebbal ci kaw bop bi ndox manam ci ndox ci kaw bop bi manam kon lolu mom moy tektele ne li nga xamantene manam mom lañuy def mom manam bu boba moy duñu ko massa kon bu boba lolu mom moy li nga xamantene mom lañuy tektele imam al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala lolu tamit la deugural donte mom shafi'i al-madhhab la rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a waye nak bo xolé ngir imam malik rahimahullahu ta'ala manam bo duggé ci ngir bi deug deug ñi nga xamantene ñom ñoy tekantal deug deug seen wax ji comme ni ku melni ibn al-hajib comme ku melni imam az-zar imam ahmad az-zar imam ahmad zarro ak ñeneen ak ñeneen rahmatullahi alayhim ñom dañu wax ni dede do lol nak lolu du luñu joyal wax joju non nga xamni mom mo nek ci ngir bi du luñu joyal ni nga xamantene mom moy tekantal bi nga xamantene mom mo ci am moy su fekente ne da ngay raxa sa tank ci bir njappuli bu boba da ngay massawale sa bop amma su fekente nak sa tanki dang ko yixe ba jeexal nga do ko raxas bu boba nak do massawale sa bop lol mom moy ni nga xamantene manam mom lañu bolé mbonam riwayat yi nga xamne mom lañu ñew maliki rahmatullah alayhim voilà. ñom dañu tékantal manam ñi nga xamni ñom ñoy muhaqqiqo na ci ñom nga xamni dañu gëstu xota mbir mi dëgg dëgg ci seen mazhab bi manam ñom dañu ne su fekente ne da ngay raxas sa tanki ci bir ñapp gi ngay japp ci sangay farata gi da ngay ñëk raxas sa tanki boba da ngay massa walé bop bi mu topalé lool amma manam mu topalé ñapp li nga xamni mom nga ñapp ci bir complètement amma su fekente na tanki da ngay bayyi ba paré do ko raxas bu boba nak doom jarat ngay massa sa bop boba da ngay jël rek ndox mi directement nga soti ko ci sa bop lol manam boba ñu tekantal li nga xamanteni mom la yaay aisha radhiyallahu ta'ala na wax bimna wa tawadda awdu'uhu lis-salah dafa japp ñappal li nga xamanteni mom moy ñappal julli gi bu wekante ne dañu japp ni ñapp gi dafa dem ba mat bu boba non lañuy def manam dañ koy japp complètement amma te ñapp lol nak ben lay doon amna nak ño xamanteni ci bir mazhab bi wax nañ ne ñett la waye wax ji nga xamanteni mom moy jigeena siiw mom moy ne ñapp lol ben lay doon lol mom moy li gëna siiw ci mazhab maliki rahmatullahi alayhim amma ñi nga xamanteni nak manam ño manam ñom ñoy bu fekke manam amma nak li nga xamantene bu fekke den da ngay raxas tanki nak ci jeexital ga boba ñom dañoy jëfëndiko riwaya bi nga xamantene mom mo nekk ci suñu hadith bi nga xamne mom lañu ne te mom moy hadith ya maymunata radiyallahu ta'ala anha bokk na batay ci li nga xamantene ñom ñoy mazhab manam bok na ci li nga xamantene tamit ba tay masala la yo xamantene aju nañ ci bi le manam aju nañ ci sunna yi mom moy ne sopp gi nga xamantene borom wala bok sunna gi nga xamantene mom la nek sunna manam massa li nga xamantene mom moy nopi manam raxas li nga xamne moy nopi waye lool nak bu fekente ne wax nañ ko te lool manam buñ koy wax mazhab maliki rahmatullah alayhi mom motax ñuy wax ndax amma mazhab ñi nga xamantene ñom ñoy manam ñeneen ñom nopi bi dañ ko boole wala ci yaram bi amma ñi nga xamantene ñom ñoy maliki rahmatullah alayhim gis gi ñi gis ne nopi bi mom day top wala bop bi rek motax massa ko ñom defuñu ko won farata manam raxas ko defuñu ko farata waye bu boba li nga xamantene mom lañuy def manam mom moy dañ koy massa wala manam dañ koy massa niko non tam mën nañ ko raxasale waye nak kenn du raxas li nga xamantene mam ci bir ak ci biti waye kenn du raxas li nga xamantene mom moy ci bir pax bi ndax lolu day loré té lolou manam comme day lor lolou mom motax dañ koy téré waye nak li nga xamanteni mom lañuy wax rek mom moy fi nga xamne moy ruk rukan yi nga xamanteni ñom ñoo nekk ci nopp bi lolou ci biir la nekk motax da bok ci biir yaram bi kon bu boba ñom lolou duñ ko obligé wal waye lepp lo xamanteni ci biti nak la bok bu boba ñom lolou lañuy wax ne dañ koy raxas amma top nak ba ca biir lolou dañ ko sop waye nak amma pax bi fi mu ne nga xamne fa la ñuy déggé lool nak mom bu dañ koy téré complètement ndax liñ la wax sank té mom moy day loré amma légui nak lool manam mom moy li nga xamantene bok na ci liñu sop bok na ci li nga xamantene tamit batay manam sop nañ ko ci walu kon ca ngaayal manam farata wala manam bok na ci li nga xamantene sop nañ ko mom moy di manam zikkar bi nga xamantene mom lañuy zikkar ci ginnaw yoy yeb borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañuy wax la dañ ko sop nit rawati na manam ñi nga xamne ñom ñoy shafi'i rahmuhumullahu ta'ala ndax qiyas bi nga xamantene mom lañ ko qiyasé ci walal njaap ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci hadithu umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu bu nek ci sahihul imam muslim ak sunan imam at-tirmidhi rahmatullah alayhi ma ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne kep ko xamantene da nga japp ba pare nga rafetal sen japp manam ne nga bolé dañ wax ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah allahumma ij'alni min at-tawabin waj'alni min al-mutatahhirin ne dañ la ubbil jurum ñetti buntu aljana bu la neex nga duggé ci riwayat imam at-tirmidhi rahimahullah yok na ci waj'alni min ibadika as-salihin bobu nak la borom xam xam rahmatullah alayhim wute ndax deugur na wala deugurul amna ci borom xam xam rahmatullah alayhim yuko deugural ne lolou werna am ño xamanteni deugur luñ ko ala kulli halin jang ko mom nekul lo xamanteni luñuy bañ la legi nak mu boba mu dadi am tamit leneen lo xamanteni manam bok na tamit ci borom xam xam rahmatullah alayhim lo xamanteni gis nañ ni sunna la ci bir njaap ci bir njaap niki non ci bir sangayal farata mom moy di jondju manam moy jondju manam jondju gogu nak bamou dess malikiyye yi rahmatullahi alayhim comme ni nga xamne non lañ ko waxe won ndax ñom lool dañoo japp ne farata la lool nak li nga xamantene mom mo ci aji won gisoon nañ ko tamit bok na ci li nga xamantene batay manam nek na lo xamantene dañ ko sopp manam mom moy bu fekenteene ci walu jigeen ñi comme ni nga xamne non lañ ko waxe won shafi'i rahmatullahi alayhim wax nañ ne manam sopp nañ manam ñu jël parfum ak yu demé nek nonu def ko ci seen awra yi rawati na su fekenteene dañ koy sango dañuy sangu li nga xamantene manam mom moy sang dal ngir ginnaw mbeureug ñom lolu tamit manam bok na ci li nga xamantene dañ koy sopp ndax lolu day tax day dindi xet gi ñu ne bok na ci li nga day dindi xet gi nga xamantene manam defu ko sopp bok na ci li nga xamantene tamit batay borom xam xam yi rahmatullahi alayhim sopp nañ ko wala bok neenañu sunna la ci walu cangayal farata bu boba nak ñi nga xamantene ñom ñoo ci genn ñom manam bu boba nak mu am tekantal ci bir lool non mom moy ñett ñetti manam comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won woyesu won nañ ci ñett ñetti ci bir ñap bi lool wessu nañ ko amma li nga xamantene mom moy benen ñett ñetti gi nak mom moy ñett ñettu sangu farata bi manam moy sangu farata lepp nga def ko ñett yoon lool non lepp nga def ko ñett yoon lool nak nekul luñu sopp ci mazhabu maliki rahmatullah alayhim waye amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanabila tamit rahmatullah ñom tamit soppu ñuko waye ñi nga xamantene ñom ñoko def sopp ñoko sopp ñom ñoy hanafiyye rahmatullah alayhim ñom ñoko sopp ak mbolo ci shafi'i rahimahumullah ta'ala ndax dañu wax ne manam tangay farata comme japp la mel ñett yi dañuy nek lo xamantene dañ ko ci sopp waye li nga xamantene mom moy li gëna feñ wallahu a'lam mom moy ni ñett yi nekk lo xamantene dañ ko sopp ndax li nga xamantene mom la alquran wax fa iza wa in kuntum junuban fattahharu so len amé janaba na ngeen lablu kesse manam lool la wax na ngeen labal seen yaram bi kon manam li nga xamantene mom lañuy def mom moy fepp nafa ndox ma jaar rawati na bu fekenteene gis nañu sa mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam don sango farata sa bob kepp ko xamantene manam daf ci sango farata ba nok manam dey danako du yanu mana nit ki def ko mu ne mat manam mu nek ñett wa lol ndax dol ndax mom day nek lo xamantene day tuti te yenente bi sallallahu alaihi wasallam li ngeenel gep ngeenel mom moy saxo li nga xamantene mom la saxo musiba gep musiba mom moy di takko di def lo xamantene bokul ci li nga xamantene mom la saxo te lolou manam kon bu boba bu fekenteene sangayul farata gi manam bir mi datna ndox mi datna kon ben rek mom moy li nga xamantene mom moy sunna lolou mom moy li nga xamantene moy li geuna deugar insha allah taala té lol mom moy mazhabu maliki rahmatullahi ak hanabilay rahimallahu aljami' kom ni nga xamantene non lañ la ko waxe bok na ci li nga xamantene tamit manam mom kon yi manam mom moy yi nga xamantene manam wax nañ ko ci walu ci walu ngap manam ci walu sangal farata walillahi alhamdu wal minna bu fekenteene amna lo xamantene fatte nañ ko ci atti manam waru nek lo xamantene lu bari la waya ala kulli hal li nga xamantene manam mom lañ ci namone wala bok li nga xamni mom moy upp ci liñu nam ci walu cangayal farata walillahi alhamdu wal minna legi nak gis nañu ko legi nak mu dal di def fi tamit yeneene manam yeneene masala yo xamantene tamit yenn yi gisul nañ ko waya yenn yi gisaguñ ko wonte yoy tamit insha allah taala yu mata baye xalla bok na ci bu ñeuk bi mom moy di manam sangondo gi nga xamantene mom la ñaari way dencinte di sangondo lolu solo gi nga xamantene mom la mom la am solo lolou mom moy benn bi te lolou gisul nañ ko te gis nañ ni lolou bok na ci li nga xamantene sunna la ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bok na ci li nga xamantene tamit yoy mom moy benen masala yi nga xamantene mom mo ci aju mom modi manam mom modi sop gi nga xamantene mom lañu sop kep ko xamantene da nga nek manam borom ko xamantene manam borom xam xam la wala kilifa diine la manam ngay daali topon di xol ana naka lay jeffe li nga xamantene mom moy sunna yenente bi sallallahu alaihi wasallam bu ko defé nga mën ko taxal bu ko defé nga mën ko japp bu ko defé nga mën ko mëna manam nga mën ci jariñ yenen nit ñi xolal subhanallah ni nga xamne mom la yaay maymunata ak yaay aishata radiyallahu ta'ala anhuma defni nga xamantene jangal nañ xet bi taxalal leen li nga xamantene mom moy sangayu farata yenente bi sallallahu alaihi wasallam ci detaay yi nga xamantene ñom ñoy yi gëna sori subhanallah xolal njariñ gogou nonu ana ñaata yiwu lañ ci amé kep ko xamantene sangu na farata fim tolu ci xéet bi ñom dinañu manam dinañu am sa payu li nga xamantene mom lañ mom nga def loolu nak ñing koy manam té loolu dara waralu ko loolu top to gi nga xamantene ñing ko doon top to di jëm xol sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam bo nopi diko jëfé bo bu fara diko netalé bok na ci nga xamantene tamit yeneene mas'ala la benen mas'ala la ta mas'ala bu am solo la bo xamantene tamit nek na ci suñu hadith bi niki non la nekké ci suñu ñaari hadith yi nga xamantene ñom lañu wéssu mangi namu ñaari hadith ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha té mom moy di goor manam nit ki buy sang manam nit ki manam goor ak jigen mën nañu gis manam ñom ñaar bu fekente na way dencenté lañ seen awray war nañ ko mëna gis té loolu bok na ci likoy wone mom moy le fait que ñom ñaar ñuy sangondo manam buñu sangondo loolu day tek té lene manam war nañu mëna gis seen manam seen awray ndax té rawatina bok na ci li nga xamantene mom mo koy gëna dëgeural moy li nga xamantene mom la imam al imam ibn hibban rahimahullahu ta'ala tokhal jele ko ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam manam muné li nga xamantene jaar ko ci yoonu sulayman ibn musa rahimahullahu ta'ala mudad la ta'ata te mom moy ata ibn abi rabah rahimahullahu ta'ala mudad ko faqih makkah mom mudad ko ko laj daniko waw legi ndax gor mom jig bu ne ko gor mom wa ndax bu ndax mën na xol awra